Maar ik kan er doorheen kijken. Jeroen van Kan, tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Marokko heeft opnieuw het dodental van de aardbeving naar boven toe bijgesteld. Het aantal slachtoffers staat nu op ruim 2800. Ruim 2500 mensen raakten gewond. Enkele getroffen dorpen in het aardbevingsgebied zijn inmiddels weer bereikbaar, zegt de Nederlandse ambassadeur in Marokko. Andere dorpen zijn volgens hem nog altijd van de buitenwereld afgesneden, onder meer door rotsblokken op de weg. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de oudste zoon van Ridouan Taghi is opgepakt in Dubai. 22-jarige Faisal is op verzoek van Nederland gearresteerd. Vanochtend meldde de Telegraaf en het Parool zijn aanhouding al, maar toen wilde het OM er niets over zeggen. Faisal wordt ervan verdacht dat hij zaken van zijn vader overnam. In Libië heeft de storm Daniel aan zeker 150 mensen het leven gekost, maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Het lokale hoofd van de Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Libië heet, denkt dat het dodental zal oplopen tot zeker 250. De regering in het oosten van het land spreekt zelfs van een veelvoud daarvan. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat basisscholen in regio's waar carnaval wordt gevierd, zoals bijvoorbeeld Brabant en Limburg, een week extra speling moeten krijgen om de zogenoemde doorstroomtoets af te nemen in groep 8. Die toets valt nu samen met carnaval. Onderwijsminister Paul wil die uitzondering niet maken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Welkom, het is maandagavond en dus tijd voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. De komende anderhalf uur nemen we u mee in de week van Oranje, de hegemonie van Jumbo-Visma en de Vuelta, het vele Nederlandse goud bij de WK roeien en de US Open tennis. En dat alles bespreken we met NOS wieleranalist Stef Clement, voetbalanalist Kees Kwakman en van ESPN en met oud-trainer en analist Gert-Jan Verbeek. En aan het eind van de uitzending hebben we het in onze bestuurtijd nog over bijzondere ontslagen. Meekijken kan ook via de website van NPO Radio 1 en we zijn tot 11 uur. Maar we beginnen ons sportforum zoals gebruikelijk met de warming-up. Praat u al en klaar? Loop wat op de plaat. Ja. Hup. Daar beginnen we. Stef, jij wil het hebben over het afscheid van een fenomeen. Ja, hier staat niet anders. Van Vleuten stil. Oh. Het is afgelopen voor haar. Haar carrière zit erop. En ze staat hier op het asfalt en wordt toegezongen. Laten we even meeluisteren naar het eerste interview wat ze geeft aan collega Hancock. Nou, ja, ik weet het niet. Ik heb ervan genoten. Was leuk, was heel mooi. Ja, we moeten haar eerst natuurlijk zelf laten horen. Annemiek van Vleuten, daar konden we niet omheen als sportliefhebbers. Nee. En daar moesten we bij stilstaan, toch? Ja, en dan ga je kijken, doen we niet te veel van Vleuten ten opzichte van bijvoorbeeld een paar jaar geleden Anna van der Breggen. En dan ga je kijken natuurlijk tussen die twee, wat zijn dan de verschillen? Ze hebben ongeveer allebei evenveel gewonnen, maar de manier waarop natuurlijk. Van Vleuten, veel meer drama natuurlijk, veel meer verhalen. Rio 2016. Onder andere de knie die ze kapot viel in Innsbruck. Gebroken knie, zevende of zesde op het WK. Dat Anna van der Breggen dan ook won. Met een rolstoel terug. Nou ja, goed. Verhalen. Dat is onze sport, een sport van verhalen. En een van de mooiste verhalen, in ieder geval uit het vrouwenwielrennen, is geschreven door Annemiek van Vleuten. Ja. Kees, heb jij, want we hadden het net voor de uitzending heel even over. Jij kijkt veel sport, jij kijkt veel voetbal, mm-hmm. Nog meer tennis, maar ook heel veel wielrennen. Ja. Dus ongetwijfeld ook heb jij veel Annemiek van Vleuten gezien zien winnen en verliezen. Niet zoveel, maar uiteraard wel. Het vrouwenwielrennen is natuurlijk de laatste jaren ook pas meer in beeld gekomen. Dus dan was het maar ook met Van Vleuten natuurlijk. Ja, dan was het makkelijker ook om te volgen. En ik bedoel, dat is. Maar zij trainde ook gewoon met de mannen, toch? Bijvoorbeeld. Ze heeft inderdaad met de mannen is zij gaan trainen. Ze heeft dat eigenlijk de standaard gemaakt. Zij heeft dat hele peloton eigenlijk gedwongen om een tandje, ja, dat is dan de beeldspraak natuurlijk, ja, een tandje bij te zetten. En dat is ook wat ze terugkrijgt nu van alle oud-collega's. En dat is ook misschien iets waarom zij nog meer aandacht krijgt bij haar afscheid? Ik denk het wel. Ik denk dat haar, de sport verandert? Ja, ik denk dat zij de impact van haar carrière is groter dan die van bijvoorbeeld Anna van der Breggen. Straks als Marianne Vos gaat afscheid nemen, ja, dan kunnen we de borst nogmaals nat maken. Ja. Dat is misschien nog wel nog groter. Ja, die gaat toch eventjes door, hè? Ik weet niet, weet jij hoe lang nog? Of heeft hij al, heeft niks aangekondigd, toch nog? Nou, ze is net geopereerd aan een liesslagader. Dus ze heeft daarover alleen gezegd dat ze nog wil terugkeren op het hoogste niveau. Dus laten we het hopen. Okay. Zij neemt dus afscheid, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. Dat moeten we nog even afwachten. Kees, voor jouw momenten van de afgelopen week blijven we een beetje bij het afscheid nemen. Leek er buiten, maar het wordt een penalty. En dus kan Wout Brama scoren in zijn afscheidswedstrijd. En dat doet hij. 2-2. Dan is het nu echt tijd om definitief afscheid te nemen van het veld. Dank jullie wel voor alles. Ja, Wout Brama in een volle goalsveste. Waarom vond je dit zo'n mooi moment? Nou, ik was toevallig dit weekend zelf in Duitsland voor een afscheidswedstrijd van een oud collega van mij bij Augsburg. Daniel Bayern, meeste wedstrijden voor FC Augsburg gespeeld. En er was een afscheidswedstrijd tussen de ploeg waarmee wij toe zijn gepromoveerd en de ploeg waarmee hij daarna Europees voetbal heeft gehaald. En dan denk je ook een beetje aan, ja, hoe doen we dat nou in Nederland, dat afscheid nemen? Want daar zijn we over het algemeen een beetje te nuchter voor en niet altijd even goed in. Mm-hmm. Ook wat je nou ziet hoe dat in Duitsland ging, ja, dat was gigantisch. Ja. Alsof Maradona afscheid nam, weet je. En het bleef maar doorgaan met speeches en met beelden en video's en nog een keer. Maar ik moet zeggen hoe Twente dit dan ook wel gedaan heeft met Wout Brama. En ook helemaal uitverkocht. En als je zag wie er allemaal kwam opdagen, al die spelers. Standbeeld krijgt hij, hè? Ja, een standbeeld zelfs. En dan zijn we natuurlijk al snel gezegd om, nou ja, moet dat er allemaal wel, hè? Maar ik vind dat eigenlijk wel mooi, dat zoiets kan. En dat hoeft niet voor elke speler en voor elke sporter. Maar ik hou hier wel van. Een beetje emotie erbij. En dit afscheid voor Wout Brama. En het was niet de allerbeste en niet de allermooiste voetballer. Maar zo'n staat van dienst bij Twente, ja, ik vond dat mooi. Gert-Jan, moet dat allemaal wel? Voor Wout Brama? Voor Wout zeker. Ja. Ah, nee, maar dit is een, hij is echt de clubman van Twente. Ja, van de laatste jaren. Je hebt natuurlijk, Twente heeft altijd wel zijn eervolle spelers gehad. Epi Dros bijvoorbeeld in het grijs verleden. Is ook een standbeeld. Nkufu en Sander Bosker. Twente heeft er altijd wel aan gedaan. Het is ook een cultclub, hè, want het is niet voor niks dat het uitverkocht is. Ja. Die toeschouwers, is fenomenaal. Hè. En ook in slechte tijden komen. Hè. In de KKD, niet zo lang geleden, stond er gewoon uitverkocht huis. Maar het is toch apart, want als iets bekend is over Twentenaren, dat het nuchtere mensen zijn. En die eigenlijk doen die het dus het best, als ik het zo, als ik even snel op mijn eigen herinnering ook ga. Ja, het is inderdaad zijn. De tukkers, dat zijn inderdaad wel nuchtere mensen. Maar bij dit soort dingen laten ze zich wel gelden. Dan is het gevoel, hè, is dan extreem. En het verwoorden ze dan op deze manier. Jouw moment, gaan we nu naartoe. In dit schitterende stadion, La Bombonera. En hij neemt een hele matige penalty. En het gaat nu er wel heel somber uitzien voor AZ. Nou, nu of nooit, keeper. Nee, zelfde hoek. Boca Juniors verslaat AZ na penalties. Ja, AZ onder de 20 was dat, mocht u het gemist hebben. Het verloor de finale van de Wereldbeker in Argentinië. Waarom heb je hiervoor gekozen, Gert-Jan? Nou, ik heb ooit nog aan de tekentafel gezeten met het nieuwe trainingscentrum in de tijd dat ik hoofdtrainer was bij AZ. En in die tijd zijn ze gaan schakelen naar eigen spelers opleiden en ontwikkelen. Nou ja, en extreem is, hebben ze nu dan de finale bereikt en mogen ze tegen Boca Juniors spelen. Nou, ik vind het zo fantastisch hoe ze dat gedaan hebben. En toen ze laatst ook de finale speelden, waren wat jongens waren in een uitzending bij NPO. En die jongens die kunnen ook zo goed verwoorden hoe ze erin staan, hoe ze zo ver gekomen zijn. Dus in alle facetten bereidt AZ de spelers geweldig voor op een hele mooie carrière. En ja, de laatste jaren zijn natuurlijk ontzettend veel spelers gestart met een hele mooie carrière. En ja, dat is een groot compliment voor AZ en voor Nederland aan zich natuurlijk ook. Hè. Ja, want dat is nogal wat, hè, Kees? Dat zijn die UEFA Champions League, de Youth League heet dat geloof ik, wonnen. En dan mag je zo'n wedstrijd spelen. Ja. Overigens dacht ik, waarom is het in de Argentinië en niet... op neutraal terrein bijvoorbeeld. Maar goed, maar dit zal ze niet veel deren, denk ik. Deze wedstrijd toch niet op in Wormerveer moeten laten spelen op het trainingscomplex. Nee, natuurlijk niet. Dit is toch voor die jongens ongelooflijk geweest. En je hoorde het de coach ook na afloop zeggen van ja, wat ze nu hebben meegemaakt, die kunnen nu eigenlijk overal gaan spelen. Want als je dit al meemaakt. En ja, het lijkt me fantastisch om dit als jongen mee te maken. En ze hebben het ook gewoon goed gedaan. Penalties, ja. Toch weer die verdomde penalties. Ja. Tegen Argentijnen. Ja. Zijn we warm en kunnen we echt beginnen aan dit sportforum? Dat we beginnen met nieuws. Want de wereld die werd zaterdagochtend opgeschrikt door een verschrikkelijke gebeurtenis in Marokko. We begin with breaking news out of Morocco. Hundreds of people have been killed, dozens more injured after a powerful earthquake hit late on Friday night. De beving was even na 11 uur gisteravond, lokale tijd. En was in de buurt van de stad Marrakesh. Het moment dat ik echt in mijn bed wil liggen, dan voelde ik gewoon de bedden gewoon echt hard bewegen. Dan dacht ik, oké, wat is dit? En opeens de hele hotel. Dat was gewoon echt, ja, echt schrikken. De Marokkaanse voetbalbond stelde de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Liberia uit. Nou, op social media zijn vele steunbetuigingen ook van sporters en voetbalclubs vanuit de gehele wereld te lezen. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Bayern München onder andere, allemaal hun steun betuigd aan Marokko en iedereen die daar slachtoffer is geworden van die aardbeving. Ja, naast het moment stilte bij Glory 88 en de keuze van Badr Hari om niet te vechten, wordt er in de sportwereld op verschillende manieren stilgestaan bij de slachtoffers van die aardbeving in Marokko. Zo doneren de voetballers van Marokko, die dus niet speelden in de kwalificatie, bloed en is er een minuut stilte voor de eredivisiewedstrijden volgende week. En bij de ramp in Marokko zijn meer dan 2000 mensen om het leven gekomen. Ook nog duizenden gewonden gevallen. Stef, Remco Evenepoel liet dit weekend weten diep geraakt te zijn door de aardbeving. Zijn vrouw komt uit Marokko. Hoe zit het precies? Precies zoals jij zegt. Zijn vrouw is van Marokkaanse afkomst. Hij heeft bij de start van de etappe heeft hij de Marokkaanse vlag samen met zijn ploeggenoten laten zien op het podium. Ja, de dag ervoor won hij nog de etappe. Kon hij ook nog niet helemaal weten wat er allemaal gaande was natuurlijk. Maar hij is toch ook wel een jongen die graag meespreekt over wat er in de rest van de wereld gebeurt. En ik denk dat dat ook je taak is als voorbeeldfiguur, als topsporter. Dat je in ieder geval laat weten, oh, wacht even, ik kan die oogkleppen ook even afzetten. Mm. En even naar het grotere plaatje kijken en beseffen dat wat wij hier doen echt niet het allerbelangrijkste is. Ja, Kees, heb je wel eens zoiets meegemaakt, iets groots? Bijvoorbeeld in de voetbalkleedkamer, bij teamgenoten of vergelijkbaar groot evenement? Nou ja, gelukkig niet, natuurlijk. Maar ik weet nog dat ik één keer, toen overleed David Di Tommaso. En wij hadden een huurling van Utrecht op dat moment bij Volendam, Samir El Gawiriri. En die kreeg echt dat nieuws te horen toen wij in de douche stonden. Of echt, die was helemaal van de kaart. Mm-hmm. En dan, dat was wel even een moment dat je, en hij woonde ook bij in het zelfde appartementencomplex als Di Tommaso. En dat was even zo'n moment van met leven, als je het voor leven en dood dan hebt, dat je echt denkt van ja, en dan weet je eigenlijk echt niet hoe je moet reageren. En zo'n jongen, ja, die ging daar helemaal aan kapot eigenlijk. Lijkt me ook heel onwerkelijk om dan het veld op te moeten stappen of je fiets op in het geval van Remco Evenepoel. Goh, je wordt vaak als sporter, maar dat weten de andere heren denk ik net zo goed, natuurlijk ook juist ingezet voor een politieke zaak. Mm-hmm. Voor iets anders dan waarvoor jij eigenlijk wil sporten. Dus je ontkomt er eigenlijk nooit aan. Soms zou je het liefst je eraan willen onttrekken. Want dit is niet mijn gevecht. Hè. Als je bijvoorbeeld in ons geval moet starten op het plein van de hemelse vrede. En daar voorbij moet fietsen aan een regime waarvan wij allemaal zo onze bedenkingen hebben. Dat wil je niet, maar dat gaat toch gebeuren. Anderzijds is dit de mogelijkheid om juist te laten zien. Ja, ik kijk verder dan die nauwe horizon die de sport mij vaak oplegt. Ik heb het meegemaakt met de SLM-rampen. Ja? Hadden wij daarna een competitie gehad. We zouden op woensdagavond moeten spelen tegen NEC. En om 11 uur kregen we het bericht dat er een vliegtuig was neergestort met allemaal donkere Surinaamse spelers aan boord. Een elftal dat zouden spelen. Ja. En een paar jongens bij ons in het elftal, zoals Jerry de Jong en Winnie Haatrecht, die zouden eigenlijk ook daar mee. Toen kregen we die vraag. Omdat wij een haalden, zaten die niet in het vliegtuig. Maar de broer van Winnie Haatrecht wel bijvoorbeeld. Dus die wedstrijd werd uitgesteld. Die werd dan na zaterdag verplaatst. Ja, dat is ook echt onwezenlijk als je dan een aftrap staat. En het is nog maar een paar dagen geleden en je hoort steeds meer gruwelverhalen wat er allemaal gebeurd is en wie erbij betrokken zijn. En als trainer, want je hebt het ongetwijfeld ook al dergelijke dingen meegemaakt als trainer. Hoe moet je daarmee omgaan dan? Moet je die jongens dan de ruimte geven? Moet je ze? Ja, dat kun je niet sturen. Dan moet je inderdaad iedereen zijn eigen ideeën op loslaten. En ook maar accepteren. En gewoon daarin meedenken. En meer kun je niet. Ik bedoel, iedereen verwerkt het op een andere manier. Ja, en sommigen willen juist spelen, anderen willen juist Winnie Haatrecht en Jerry de Jong kozen ervoor om op die zaterdagavond wel te spelen. Ja. Maar betekende wel dat vanaf de aftrap meteen met 1-0 achter stonden. Ja. Nou, die stonden te huilen bij de minuut stilte. En toen werd er meteen doorgevoetbald. Ja, uiteindelijk verloor die wedstrijd met 2-1. En zijn we niet gepromoveerd dat seizoen, terwijl we denk ik een heel goede elftal hadden. Maar dat had wel zijn impact op het presteren. Had dat minder belang. Ja, vond je dat wel? Of had die trainer moeten ingrijpen? Jongens, luister, dit gaat, dit is nee, te maar heftig. De trainer heeft die spelers ook vrijgelaten. Van, je hoeft niet, maar ze wouden zelf. Ja. Maar soms moet je spelers tegen zichzelf in bescherming nemen misschien. Ja, maar als je er tegenin gaat, dan zet je ook kwaad bloed waarschijnlijk. Lastig. Er wordt een moment stilte. Werd dat al even gezegd, hè? Tot aan, tenminste bij de Eredivisiewedstrijden. UEFA heeft u gezegd, tot met 21 september. Dus dat is precies nog 10 dagen. Wordt er bij iedere wedstrijd een moment van stilte in acht genomen. Is dat een goede actie, Kees? Ja, prima. Ja, nee, goed, moet er een termijn aan? Ik dacht, weet ik eigenlijk niet. Je zou eerder zeggen, gewoon de eerstvolgende wedstrijden of in de competitie, maar... Ja, ik weet het niet waarom ze daar een termijn aan... Er zijn natuurlijk ook nog steeds reddingswerkers onderweg. Er zijn heel veel mensen vermist. Dus er worden nog steeds mensen gevonden en gered, dan wel geborgen. Dus het is goed dat je daar de tijd voor neemt. Dat is voorlopig nog niet door de aantal, denk ik, zal wel stijgen. Ja, misschien daar juist eens een keer wat langer bij stilstaat dan die ene wedstrijd. Dat was nog Glory 88. Jan-Willem zei het al. Badr Hari zou zaterdagavond in actie komen. Was daar bij dat gala natuurlijk ook al aanwezig. En trekt zich dan terug vlak voor het gevecht. Ik weet niet of jullie dat in de gaten houden of kijken. Hij zegt, ik acht mezelf niet in staat om te vechten. Snappen jullie dat hij zich zo terugtrekt? Nou, als je de persconferentie een dag eerder hebt gezien, dat was heel vreemd. Was heel vreemd, want hij wilde niks zeggen. Ja, maar hij maakt ook een aangeslagen indruk. Misschien kwam hem, misschien slecht gezegd, maar kwam het hem ook wel goed uit. Hij gaf de indruk dat hij niet stond te popelen om te vechten. Nee. Al bij die persconferentie. Voor die gebeurtenis was dat? De aardbeving had nog niet plaatsgevonden. Maar ik denk wel dat vechtsport een van de sporten is waarbij je inderdaad, als je niet full focus daar gaat staan, kijk een keer een doelpunt in de eerste minuut om je oren krijgen, dat is vervelend. En de gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Maar als je gaat staan en je bent bij je hoofd niet bij, dan wordt dat hoofd natuurlijk gewoon volledig dichtgeslagen. Maar het is natuurlijk wel zo dat weet je 's ochtends al. En om 10 minuten voor tijd, die hele hal zit vol met mensen. Dan denk je toch ook, en dan nog de boel afblazen. Dat is nogal wat. Dat is zeker wat. Maar als sporter moet je je opladen richting zo'n gevecht. En dan is je state of mind 's ochtends eenmaal anders dan wanneer je echt die arena in moet. En ik kan ook niet in de kop van Badr Hari kijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat je 's ochtends nog niet kan inschatten. Kan ik me die full focus, die 100% focus op wat ik daar moet gaan doen. En met alle risico's die aan zijn sport zitten. Snap ik wel dat hij de verstandige afweging zou kunnen maken. Ja, en als hij al niet zo in vorm was. Ja, nou goed. Dat zullen we nog speculeren. Veel verdrietig nieuws dus uit Marokko. Gaan we ook nog veel over horen op deze zender. Gaan wij ons nu richten op de andere sport. Want het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen is gisteren ten einde gekomen. Dat was natuurlijk de US Open. Zaterdag pakte Coco Gauff de titel bij de vrouwen. Gisteren won Novak Djokovic bij de mannen. Laten we even bij de vrouwen beginnen. Want Gauff die stond in de finale tegen Arina Sabalenka. Bij de vrouwen begonnen zwak, maakte veel fouten. En Gauff moest de eerste set toch aan Sabalenka laten. Maar herpakte zich daarna netjes en won in 3 sets. Kees, jij zei net vooraf dat jij meer tennis kijkt dan voetbal. Ja, dat klopt. Hoe zien de afgelopen 2 weken ervoor jou uit? Dat was pittig. Ik ben ook niet echt van het laat opstaan. Zie ik een beetje vallen? Dat kan zomaar. Ja. En ik vertelde net al dat ik in Duitsland ben geweest. Nou, dat werd ook niet vroeg, uiteindelijk, die afterparty. Dat gaat natuurlijk laat. Ik neem het allemaal vaak op en kijk het 's ochtends terug. Maar Gauff, ongelooflijk. Zo jong nog. En was in de voorbereiding al heel erg goed. Waarbij ze al toernooien won. En dan de eerste Grand Slam finale zo goed zijn eigenlijk. En natuurlijk, het was Sabalenka is een beetje een alles of niets tennister. Die kan heel erg slecht zijn. Maar heeft dit jaar echt wel haar stempel gedrukt. Mm-hmm. Met meerdere goede resultaten. Eindelijk heeft ze die stap gemaakt. En dan vind ik het heel knap van Gauff dat ze hem uiteindelijk over de streep trekt. Ja, Gert-Jan, begin van die finale was niet heel erg best. Zou dat een beetje ook de onervarenheid van die 2 finalisten kunnen zijn? Ja, en eigenlijk was het na de prijsuitreiking had ze ook een speech die nogal getergd was. Zo. Omdat ze vond dat mensen haar nogal niet zagen staan. Hè? Of dat ze het haar zeiden van we hebben een toevalstreffer. De top zo'n 500 toernooi gewonnen. Toen was een 1000 toernooi. Ze zei ze heeft niet de kwaliteit om een Grand Slam te winnen. Nou ja, dan winnen ze die Grand Slam op deze leeftijd met dit tennis. Ja, dus die haalde wel even de hoe noem je dat? De gram. Ja. Stef, ik weet niet, volg jij tennis? Nee, ik heb exact hetzelfde aangedragen aan de redactie. Die speech, ik vond het juist heel mooi. Dat meisje, want dat mogen we dan toch nog wel zeggen. Dat meisje van 19 daar eigenlijk nog niet geremd door allerlei perstraining of mediawijsheid, daar inderdaad een verhaal ging afsteken van ja, en sommige mensen die zeggen dan, als ik een 500 toernooi heb gewonnen, nou, dit is wel je plafond. En toen won ik een 1000 toernooi en dan was dat mijn plafond. Maar kijk, hier ben ik en mijn vader heeft vandaag voor het eerst gehuild. Ja, voor dat soort dingen kijk ik sport. Ik kijk ook niet heel veel andere dingen dan mijn eigen sport. Maar dat soort momenten, die pik ik graag mee. En als je dat kan, wij Gert-Jan en ik hadden het voor de uitzending even over het voetballen. Daar gaan we straks over praten. Maar in zo'n vol stadion, het is wel ook gewoon haat thuis, Grand Slam. En dat kunnen op 19-jarige leeftijd, aan die druk kunnen. Dan mag je slecht tennissen. Maar als je ermee wegkomt, dan grote klasse. En dan ben je misschien wel, Kees, de opvolger van Serena Williams? Ja, maar ja... Of is het nog heel erg vroeg om te zeggen? Nou ja, het is er eerste. Serena heeft er 23, dus dan moet ze nog eventjes. Daar snakken ze naar, hè, in de States. Ja. Kijk, heb jij een verklaring voor, trouwens? Dat er wel heel veel jonge tennissers toch ook al vroegtijdig afhaken. Serena Williams is daar wel heel lang doorgegaan. Of ze gaan heel lang door, of... Of het is een heel kort... Maar hoe bedoel je, in welk opzicht, welke jonge tennissers? Vooral bij de vrouwen. Hè? Die op een gegeven moment staan ze weer op één. Naomi Osaka is daar natuurlijk wel een geval van. Maar die heeft mentale problemen. Ja, weet je, dat is... Dat is ook steeds beter bespreekbaar. Mensen durven wat makkelijker ervoor uit te komen. Zeker. Die heeft ook echt met druk te maken gehad, hè, waar ze moeite mee had. En zeker Gauff ook. Dat ben ik helemaal eens met wat jullie zeggen, ook met betrekking tot haar leeftijd. En omdat ze natuurlijk ook nog donker is, wordt ze al heel snel vergeleken met de Williams-zusters. En dan die druk meedragen in Amerika, ook nog eens in haar eigen toernooi, waar ze zo snakken naar Amerikaans succes. Ja, ik vind het ongelooflijk op die leeftijd. Als je de speech ziet, dan kan je er ook niet voorstellen dat ze heel snel van de leg raakt. Zo volwassen ook al. En dat ze dat ook durft, om dat zo uit te spreken. Maar inderdaad, ook maar nog 19. En dan moet ze dit nog maar vast zien te houden. En dat is het, denk ik, vooral. Ze is toch niet extreem jong? Want dat vroeg ik me wel af. Hè. Ik kan me herinneren, een Hingis. En een, volgens mij Navratilova was ook op de 16e voor het eerst aan de prijs. Dus wij vinden het nu allemaal extreem jong, 19. En natuurlijk, er kijken veel meer mensen en camera's mee tegenwoordig. Maar zou dat dan de verklaring zijn waarom, wat Gert-Jan ook zegt, dat er onder de druk wel steeds meer diamanten uiteindelijk... Ja, zij kwam, ik denk dat ze nu al een jaartje of 2-3 op de tour rondloopt. En al vrij snel kwam ze omhoog en dan... vergaten mensen echt wel soms dat ze gewoon maar nog 17 was of 18 was. En dan al, die wordt weer uitgeschakeld in de kwartfinale. Ja, oké, dat waarschijnlijk dat wat ze zelf ook aangaf, dat gaat hem niet worden. Terwijl ze nog maar 18 jaar was. En ik denk wel dat 19 jaar een Grand Slam winnen, dat heel erg jong is. Misschien bij de vrouwen dat het vaker voorkomt, maar ja, bij de mannen inderdaad bijna niet. Nee, maar alsnog vind ik het ongelooflijk knap en jong met alle druk. En ook de manier waarop, ik heb best wel van de genoten. Ja, bij de mannen hadden we inderdaad een oudere winnaar. Want Novak Djokovic die won van Daniele Medvedev. Was dezelfde eindstrijd als 2 jaar geleden. Toen won Medvedev. Genoten van die finale, Gert-Jan? Ja, toch wel. Mooi tennis. En ik denk ook wel een terechte winnaar. De meest spannende was natuurlijk de tweede set. En Kees is de kenner. Die zei, ja, als hij die niet gewonnen had, dan had het anders voor hem afgelopen. Maar als je de kille cijfers ziet, 6-3, 7-6, 6-3. Ja, dat is toch wel overtuigend. Ja, jij dacht dat het in de tweede set de beslissende zet werd uitgedeeld? Ja, dat zei hij zelf ook na afloop trouwens. Dus dan zeg ik dat maar na. Maar ik heb er vanochtend teruggekeken en ik wist de uitslag niet. En ik dacht echt in die tweede set, nou, dit als Medvedev deze over de streep trekt. Want Djokovic was echt aan het struggelen. Na elke lange rally... hij viel een paar keer op de grond, zelfs na een rally. Hij zat aan zijn racket op de grond. Hij was een paar keer uit balans als hij een bal sloeg. En die Medvedev, die gaat gewoon na een rally van 32 slagen... loopt hij gewoon weer naar de andere kant en dan gaat hij weer staan. Die hijgt niet eens. Het is ook wel een leeftijdsverschil daar misschien, of niet? Kan, ja. Ja, Medvedev is 27, denk ik. Ja. Misschien wel 8, 7. Maar dat scheelt best wel veel jaren met je. Is ook wel zo, maar die Medvedev is echt, die kan dit een paar dagen volhouden. Ja. En die heeft hem echt laten ontsnappen. Hij had op 6-5 een setpoint op de service van Djokovic. Ja. En daar liet hij echt een, ik wil niet zeggen makkelijke bal, maar daar liet hij echt een kans liggen om de set te pakken. En toen ging Djokovic na die tiebreak ging hij de baan af. Pakte die even 5-6 minuten. eventjes opfrissen. En toen kwam hij energieker kwam hij terug. Medvedev had ook wat last van zijn schouder, liet zich behandelen. Ja. Maar die tweede set was echt cruciaal. En hij anticipeerde er ook op, hè, Djokovic, in de tweede set al, door de punten korter te gaan spelen. Hij ging vaker naar het net, hij ging vaker serve volley spelen, vaker dropshots spelen. Ja, en dat, daar zie je dan ook wel de kampioen, hè, die aanvoelt van, ondanks dat ik voorsta, moet ik toch meer gaan variëren en wat anders gaan doen om deze wedstrijd over de streep te trekken. Hij pakt zijn 24e Grand Slam titel en die droeg hij op aan zijn goede vriend. Het zijn vrienden, dat wist ik niet. Kobe Bryant, Amerikaanse basketballegende natuurlijk, kwam om het leven 3 jaar geleden bij een helikopterongeluk. Djokovic droeg nu shirt nummer 24 vanwege zijn 24e Grand Slam. Dat is ook het nummer natuurlijk van Bryant. Dat moet het wel goed doen voor zijn populariteit, want hij is niet zo geliefd, hè, onder het tennispubliek in Amerika. Hoe zit dat? Nou, weet ik niet. Wel een beetje controversie om, natuurlijk, hè? Jawel, maar hij heeft natuurlijk gewoon een probleem gehad dat hij tegen Nadal en Federer heeft moeten opboksen. En die kregen altijd, ja, hebben altijd de voorkeur gehad van het publiek. En dat maakt het extra knap dat hij zich zo heeft staande gehouden en eigenlijk misschien wel de beste is geworden. En uiteindelijk hoorde ik het publiek ook op een gegeven moment nole, nole roepen. Dus dat is, weet je, om Djokovic aan te moedigen. En natuurlijk heb je met dat corona-geval gehad. Maar, ja, hij wilde niet, hij mocht niet Amerika in, hè? Nee, precies. Hij niet gevaccineerd was. Uiteindelijk denk ik, ja, weet je, dat je zag wel dat ze hele box ook dat die shirtjes droeg, hè, met 24, die jackies. Ja, ja. Dus hij had er wel over nagedacht. Ja, dat is hij, mooi. Hij had wel verwacht dat hij ging winnen. Het ging ook over de hitte. Daar ging het vaak over de afgelopen week. Hier ook trouwens, maar ook zeker in New York. Volgens Medvedev was het niet te doen. Toch een van de fitste, dus als ik jou mag begrijpen. Medvedev speelde de kwartfinale terwijl het zo'n 35 graden was. One player gonna die and they're gonna sink. Ja, heeft Medvedev een punt hier, Stef. Ooit, als je het niet hebt goed kunnen verstaan, ooit zal een tennisser hier overlijden. Ja, dat zal wel meevallen, denk ik. Ik kan tennis niet zo goed inschatten qua inspanning. Wij rijden altijd de Tour Down Under tegelijkertijd met de Grand Slam in Australië, dus in januari. En dan kom je ook tegen temperaturen van 40 plus aan. En dan gaat de tennis daar ook altijd door. Ja. En het wielrennen ook. Ik denk dat het voor het algemeen, met alle kennis die we nu hebben, verstandig zou zijn dat je een extreme weather protocol hebt voor elke sport. Alleen, het past denk ik niet in het wedstrijdschema. Nee, want Gert-Jan die zit al te schudden. Dat gaat het niet worden. Nee, ik heb natuurlijk een jaar coach geweest in Australië. Ja. En dan speel je inderdaad ook in januari. En dan zit het inderdaad 40 graden om 3:30 middags. En dan moet je in Perth moet je gewoon voetballen. Omdat er in Adelaide dan nog naar de tv wordt gekeken. Het gaat om kijkcijfers. Ja. En dan wordt er wel afgesproken dat je om de 20 minuten een drinkpauze krijgt. Maar het is gewoon niet te doen. Je hebt, als je linksback bent, heb je geluk. Dan heb je één helft schaduw. Ja. En die kom je ook niet af natuurlijk dan. Ja, maar dat is wel zo. En het is volgens mij gevaarlijk. Maar, moet de organisatie er wat aan doen? Of is het ook gewoon, moet een topsporter zelf inschatten hoe zijn lichaam voelt? Nou ja, dat sowieso. Een sporter blijft dan uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Als het spel op een gegeven moment tegen de trainer aangeeft dat het niet meer gaat, ja, dan moet hij stoppen. Maar dat kennen we, hè? Dat de sporters daarin niet snel naar zichzelf luisteren. Zometeen dan gaan we het uitgebreid hebben over Oranje in het laatste uur van dit sportforum. Tot zo. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit of aan. KPN, dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegen zit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.

Juventus middenvelder Paul Pogba is betrapt op het gebruik van doping. Vorige maand bleek na een dopingtest dat zijn testosteronwaarde te hoog was. Pogba mag voorlopig niet spelen en kan een maximale schorsing krijgen van 4 jaar. Voetbalster Vivianne Miedema is op de weg terug. De spits van het Nederlands elftal scheurde vorig jaar haar kruisband af en moest minimaal 9 maanden revalideren. Vandaag stond Miedema voor het eerst weer op het trainingsveld bij haar club Arsenal. Titelverdedigster Lorena Wiebes en Demi Vollering zijn de kopvrouwen voor Nederland bij de wegwedstrijd van de Europese kampioenschappen die deze maand in eigen land worden georganiseerd. Zij zijn onze afmakers, zegt bondscoach Loes Gunnewijk. Bij de mannen zijn Olaf Kooi en Marijn van den Berg de kopmannen. Wielrenner Sam Omen vertrekt bij Jumbo-Visma en gaat rijden voor Lidl Trek. Omen werd jarenlang gezien als groot talent en eindigde 5 jaar geleden in de top 10 van de Giro d'Italia. Maar mede door valpartijen en blessures was Omen de laatste tijd niet echt succesvol. De voorzitter van de Spaanse voetbal heeft gereageerd op het aftreden van de veelbesproken bondsvoorzitter Luis Rubiales. De reputatieschade voor het Spaanse voetbal is enorm, zegt de voorzitter. Gisteravond stapte Rubiales op. Hij lag al langere tijd onder vuur nadat hij een Spaanse speelster na de gewonnen WK-finale ongevraagd op haar mond had gekust. In gesprek met de Britse journalist Piers Morgan zei Rubiales dat hij zijn werk niet meer kan uitvoeren. About my resignation. Yes, I'm going to do. I cannot continue my work. Ja, en daar gaan we over verder praten met dus Stef Clement, Kees Kwakman en Gert-Jan Verbeek. Hij zei Kees? Toch ook nog wat anders, die bondsvoorzitter? Sorry, wat zei je? Hij zei toch ook nog wat anders, die bondsvoorzitter? Dat dit te vergelijken was met 9-11 of iets? Dan ben je beter op de hoogte dan ik. Ik heb het, dat zou best kunnen. Ja, dat las ik net. Als jullie aan verder praten, zoek ik dat even op. Dat ja, is goed. Dat is tamelijk megalomaan zou dat zijn. Maar. Ja, ik ben benieuwd, Kees. Je houdt ons in spanning. Maar soap van 3 weken, Gert-Jan. Maar de afloop die kon bijna niet anders zijn dan dat die Rubiales wegging, toch? Ja, nee, dat is onomkeerbaar. Hij had zichzelf in de problemen gebracht door die actie. Zeker in deze tijd. En daar is er geen weg meer terug. Dat was onomkeerbaar. Kees? Jeroen heeft het volgens mij. Ja, La Liga-voorzitter zegt het is groter dan 9-11. Maar dan gaat het dus om wat hij gedaan heeft. Dan neemt hij het niet op voor Rubiales, toch? Nee, de voorzitter, Javier Tebas, is voorzitter van La Liga. Die heeft gezegd, over die rel, hij zegt, hij trok de vergelijking met de ramp 9-11. 22 jaar geleden, ook dat nog eens een keertje. De reputatieschade is enorm. Kortom, het wordt wel heel groot gemaakt. Deze man moet dus ook aftreden. Ja. Want hij heeft het eerst opgenomen voor hem. Ze hebben ook nog weer overwogen om die trainer nog weer een 4 jaar contract te geven. En nou zegt hij dit weer. Hij noemt dit de grootste digitale mediaverhaal in de geschiedenis. Groter nog dan 9-11. Vandaar, ja, dan ben je ook behoorlijk van het padje, hoor, als je dat nu even doet. Kortom, het Spaanse voetbal. Ja, het is natuurlijk zonde van het prachtige WK voor die dames. Hè. Dat is sneeuwt helemaal onder. Daar heeft niemand het meer over. Nee. Nee. Zullen wij het over Oranje gaan hebben? Lijkt mij veel leuker. Ja, want het is nog maar een week geleden dat oud-bondscoach Louis van Gaal weer eens de aandacht op zich vestigde met uitspraken over het afgelopen WK. En net daarvoor was het Nederlands elftal weer bij elkaar gekomen voor de wedstrijden tegen Griekenland en Ierland. Belangrijke wedstrijden waarin Nederland een grote stap kon zetten richting het EK. Allemaal heel gezellig met elkaar als je ziet binnenkomen, maar het moet ook hard naar elkaar toe kunnen en moeten zijn. Natuurlijk willen we beter beeld afgeven dan de laatste keren, vooral beter spelen. Inmiddels pikt Van Gaal op opvallende wijze terug op de uitschakeling in Qatar tegen Argentinië. Dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is. Wat bedoelt u dan? Dat Messi wereldkampioen moet worden. Dat denk ik, ja. Ja, ik vind daar wel iets van. En wat vind je daarvan? Nou ja, dat alle commotie die je daarna dan ook wel weer krijgt. Hebben jullie vanochtend dit nog over gehad? Van, nee. Heb je gekke Louis weer? Nee, nee. We hadden een belangrijke meeting vanochtend over de komende wedstrijd. Dus dat is wel iets belangrijker, denk ik. We kunnen wel een hele goede stap maken richting kwalificatie als je 2 wedstrijden wint. Een volgepakt Philips Stadion. Vrijwel geen stoeltje is leeg. Nu moet er even verdedigd worden. Daar heb je dan de Roon voor in huis. Want die gaat in ieder geval de goals niet voor je maken. Dumfries. En het lukt dus. Hij maakt een goal. Martin de Roon. Zijn eerste in het Nederlands elftal. Hij kan het zelf nauwelijks geloven. Dumfries. Voorzet Dumfries. En Weghorst 3-0. Ho, ho. Wat een prachtige goal, zeg, van Nederland. Hier is het laatste fluitsignaal van de wedstrijd. Er mag worden gejuicht. Ik denk dat het goed ging. Solide vooral. En iets waarop we verder kunnen. Zij zullen ongelooflijk fanatiek gaan starten. Dus je moet voorbereid zijn op vanaf de eerste minuut dat je aangepakt gaat worden. Lekker. Heel veel risico. En dat is niet verstandig. Loopt goed af. Wat paniek en een penalty. Tweede minuut. Hens. Hij daar tegenover. Maarten Vlekken. En het is een hele snelle dreun voor Nederlands elftal. Maar als we dat zo houden, dan moet er een keer een kans komen. Nu Dumfries en daar de goal. Ja! Weghorst. Hier is het eindsignaal. De armen gaan de lucht in bij Virgil van Dijk. En nog een aantal spelers van het Nederlands elftal. Met name Wout Weghorst viert daar het feestje. Maar ik denk dat het belangrijkste was dat we anders gingen spelen. Systemen, ja, die kun je ook afwisselen. We kunnen beide spelen. En mijn taak is om momenten te kiezen wanneer je moet veranderen om dat ook te veranderen. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ja, een mooie montage van Jorrit Hansen was dit. Op muziek van The Script, zo aardig om te vertellen. Script is een Ierse band, afkomstig uit Dublin. En die is opgericht in 2001, het jaar van de nederlaag tegen Ierland natuurlijk, van Oranje. Daardoor miste Nederland het WK van 2002. De kenner had dat natuurlijk al lang herkend. Ja, we gaan het hebben over die week van Oranje. We hebben jullie gevraagd, zeker Gert-Jan en Kees, om eventjes cijfers te geven aan de spelers van Oranje. Laten we beginnen met de doelman. De aanleiding van de laatste wedstrijd, hè, was dat? Ja, zeker. Ja. En als jullie dan nog wat willen zeggen over die eerste wedstrijd, mag dat zeker ook. Mark Vlekken, de doelman. Wat zou je hem geven, Gert-Jan? Ik heb er een 4 gegeven. Dikke onvoldoende. Dan was ik nog iets milder, 4,5. Oh, ja. Was hij de slechtste man van Oranje? Dat denk nee, ik wel, niet de slechtste, maar wel één van de slechtste. Oh, dan ben ik wel benieuwd wie dan toch de slechtste was. Nou, volgens mij hebben wij anderhalf wedstrijd met 10 man gevoetbald. Derry Blind. Oh, nou, dat komt dan... Ja, nou, toch. Die gaf ik ook een 4. Oké, vond je ook heel slecht? Ja, die doet niet mee. Ook niet in het systeem met 5 backs? Nee, hè, alles terug... Op Aken en zoek jij het maar uit. Ja. Niks vooruit. Kijk, daar is een tegenhanger, Dumfries. Die heb ik een 8 gegeven. En eigenlijk nog te weinig beoordeeld. Het was gewoon de beste man van het elftal. Op Dumfries komen we zo meteen terug. Vond jij Mark Vlekken wel de slechtste man van het veld? Ja. Waarom? Nou, omdat hij een bron van onrust was. En hij leidde onder andere de tegengoal in... door dat opbouwen te gaan doen samen met Frenkie de Jong overigens... die dan ook helemaal die bal niet moet gaan vragen. Want dat was niet afgesproken dit. Dat hoorde je Weghorst zeggen in afloop en ook Koeman. Ja. Dat ze tegen de afspraken in was. Gewoon dat ze onder de druk van Ierland... ze wisten dat Ierland meteen druk ging geven. Balletje terug voor Van Dijk was ook niet echt heel erg lekker, hè? Ja, nou ja, goed. Dat kan als je onder druk wordt gezet. Maar dan kan je als keeper moet je die bal gewoon naar voren trappen. En de Jong moet die bal dan ook niet vragen. En daarna kwam er een goal uit. En daarna had Vlekken nog een aantal dingen. Ik vond hem ook dat hij een paar keer stompte zomaar terwijl hij hem kon vangen. Ook de tweede helft kwam hij nog een keer goed weg toen hij een vrije trap meekreeg. Dus ik vond hem... Ja, hij heeft eigenlijk in Nederland zelf dan nog geen één keer heeft hij... Ja, heeft hij geïmponeerd. En ja, dat is misschien wel een beetje zorgelijk, ja. En dat terwijl hij vooraf zei, kwam hij best zelfverzekerd over. Hij zei, ik ben de beste man om onder de lat te staan bij het Nederlands elftal. Was dat dan bluff, Gert-Jan? Of denk je dat hij dat echt geloofde? Ik denk wel dat hij dat echt geloofde. Maar als je geen geloof in jezelf hebt, dan wordt het helemaal lastig, hè? Dan moet je er niet aan beginnen. Ja. Theo Snelders heeft dat gehad bij het Nederlands elftal ooit. Gewaardeerd doel, maar van FC Twente ooit. Ja. Die had op een gegeven moment ook mentale problemen. Hè. We kennen ook het verhaal met Jan Jongbloed en Van Beveren. Hè. Die voelde zich ook altijd ondergewaardeerd. Hè. Van Beveren was de beste keeper. Alleen die had een probleem met de Ajax-spelers. Ja. Dus je moet ook in die zin wel hetzelfde het geloof erin hebben. En dat geloof had hij wel, dat geloof ik wel. Ja. Het liep tijdens de wedstrijd met dat geloof ook wel een beetje verkeerd. Want in een interview zei hij gisteren dat hij inderdaad onrustig begon met die terugspeelballen. Dat kun je even laten horen. Dat had invloed, die verkeerde inspeelballen. Ja, natuurlijk. Ja, als je zo'n wedstrijd begint, dan zit je natuurlijk vanaf begin af aan niet lekker in. En daar moet ik inderdaad toegeven dat ik op een bepaalde momenten liever voor iets meer zekerheid ben gegaan door een bal weg te stompen. En dat probeer je zo'n wedstrijd gewoon te overleven tot het einde. Ja, hoe is dat voor een keeper, Kees, als je dan daar alleen staat? Ja, gelukkig weet ik dat niet. Nee. Ik had er niet aan moeten denken. Maar je hebt wel teamgenoten iets vertellen. Ja, nou ja, het lijkt me als keeper altijd ellendig. Als je een fout maakt. Want je moet dat heel, heel snel weer kunnen vergeten. En als voetballer kan je, als speler zelf, kan je nog eens een assist snel geven of een goal maken. Of als keeper moet je maar net doen alsof het allemaal niet gebeurd is. Dus ik kan me voorstellen dat dat die beginfase in zijn hoofd heeft gezeten. En dat heeft blijkbaar heeft dat de hele wedstrijd geduurd. Want hij ging daarna ook rare keuzes maken met betrekking tot ballen vangen en stompen. Ja, nou ja, goed. Dat, dan is hij toch nog te onervaren in de Nederlands elftal ook om dat dan snel een plek te kunnen geven. Ja, Stef, dit is natuurlijk. Dit gaat over mentale weerbaarheid. Het mentaal sterk zijn in je kop. Is dat te trainen? Dat is zeker te trainen. Ik ben wel eens bij een concert van The Script overigens geweest. En dat begon met dit nummer. En die hele zaal AFAS was het, werd helemaal groen gekleurd. Dat is natuurlijk wat je daar als uitpartij ook ziet. Als je naar Ierland gaat, dan weet je, dan ga ik in zo'n groene zee. Dat hele stadion, dat zit daar met de trots van het hele land. En dat land staat op het punt om uitgeschakeld te worden. Dus als je hem inderdaad mentaal niet goed bent voorbereid of niet goed genoeg, of je hebt te weinig ervaring, daar kan ik voor de rest bij deze keeper niet over oordelen. Ja, dan ga je natuurlijk verkeerde keuzes maken. Dus daar ligt volgens mij dan, en die kreeg van jou denk ik ook geen voldoende, de functie vooral ook van de coach. Ja, dat klopt. Ik vond Ronald daarin ook geen goede tactiek. Hij heeft het in de rust weer teruggedraaid. Is hij 4-3 gaan spelen. En ja, als je weet dat de Ieren met drie man druk zetten en je wilt met drie man opbouwen, ja, dan weet je, dan kan er maar één ding gebeuren. Begin dan met een lange bal. Dus het eerste kwartier is overleven. De energie eruit halen bij de Ieren. Laat ze maar rennen. En toen hoorde ik hem naderhand nog zeggen, ja, maar ja, dan speel je lange ballen en dan verlies je het duel. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat om die tweede bal die dan ergens op de middenlijn valt. En die moet je dan hebben. En dan voetbal je in ieder geval aan het eind van je goal af. Maar hij zei toch ook van, ja, je had hem gewoon een lel moeten geven? Vlekken? Ja, maar dat spreek je dan toch van tevoren af? Dat is toch heel duidelijk, jongens. De eerste 10, 15 minuten van de goal af. We gaan niet opbouwen, we spelen lang. En we gaan vanuit de tweede bal spelen. En op die manier het positiespel wat we zo goed kunnen. Want dan haal je tempo uit de wedstrijd. En dan laat je de Ieren lopen. En dat zag je in de tweede helft ook. Toen stond het ook beter. Hè, want de keeper was niet alleen een bol van onrust. Maar wat denk je van de licht? Die heeft zich in een driemans defensie nog nooit prettig gevoeld. Zeker niet als hij aan de buitenkant staat, links of rechts. Centraal gaat het er beter af. Maar daar staat Van Dijk. En in een viermans verdediging ging ook de licht weer beter spelen in de tweede helft. Hè. Toen stond het ook allemaal beter. Ook voorin stond het beter. Dus ja, vooraf de keus maken om een incidenteel succesje tegen de Grieken met drie man achterop door te zetten in deze wedstrijd. Terwijl Ierland totaal anders speelt als de Grieken. Ja, dat vind ik toch. Daar had je dan met je staf wel wat anders kunnen bedenken. En is hij daar dan op doorgegaan omdat dat zo lekker ging tegen die Grieken? Van ja, weet je, laten we dit concept nog maar eventjes houden zo. Dat denk ik. Hè. Dat ze nou zeiden van, nou, het liep lekker, laten we het maar zo laten staan. En als maar je kijkt naar de spelers, die aan de andere kant wel weer heel veel. Ik bedoel, heel veel poppetjes veranderen weer. Ja, hij dacht vooral ook dat uiteindelijk Nederland ook wel onder de druk uit zou kunnen spelen. Ja. En dat betekent niet per se dat dat via de keeper was. Maar ook gewoon als die bal dan... Het leek alsof ze dat hadden gehoord van jongens. Nee, maar ik denk niet dat het... Vooral combineren. Dat zei ik net al. Want zowel Koeman als Weghorst hoorde ik ook na afloop zeggen dat het niet de afspraak was om eventjes in de eigen 16 te gaan opbouwen. En dat je dan van daaruit met de snelle jongens voorin gevaarlijk kon worden. En dat gebeurde natuurlijk wel een aantal keer de eerste helft. Ja, met name zeker. Met Malen, 1-2 keer. Dat je echt eventjes zag van, oké, dan gebruik je zijn snelheid. Maar ja, uiteindelijk had je te weinig aan Malen als aanspelpunt. Want dat heb je ook nodig als de tegenstander druk zet. Dan heb je ook iemand nodig voorin die bal wel eens vasthoudt. Dus dat kan ook een Weghorst zijn. Ja, en dat heeft hij de tweede helft gerepareerd. Ja. En hij zei zelf ook, misschien had ik wel zo moeten beginnen. Dus hij was ook zelfkritisch. Ja. Ja, nou goed, en hij durfde het in ieder geval om te zetten. Want anders was het helemaal mis. Maar nog eventjes terug naar die keeper. Ik vind het wel interessant, dat mentale weerbaarheid. Zou een keeper dat moeten trainen? Ik zit vaak al jaren bij het shorttrack. En dan wordt over Sienke Knecht altijd gezegd, hij heeft een leuke vorm van Alzheimer, zeg maar. Hij kan heel snel die races vergeten. Want dan gaat het dan weer. Ja, je gaat onderuit, maar je moet weer van de volgende afstand. Zij trainen daarop op een of andere manier. Zou een keeper, dat moet een keeper ook eigenlijk doen, toch? Want dit mag natuurlijk niet dat één zo'n fout zoveel invloed heeft. Ik denk dat je in alle sporten nu ziet dat er met coaching steeds meer van dit soort factoren getraind worden. Anderzijds heb je natuurlijk het stukje ervaring. Ja. Nou goed, Annemiek van Vleuten, we hebben het daarnet genoemd, was natuurlijk ook kampioen in dingen achter zich laten. Dus een fout maken, achter je laten en doorgaan. Maar dat is ook wat je opbouwt in ervaring. En je kunt daarover moet je een groep mensen om je heen verzamelen met wie je daarover later kan praten, zodat je dat in de toekomst voorkomt. Maar dan is mijn vraag eigenlijk terug naar deze wedstrijd. Maakt Koeman dan niet een inschattingsfout als die kiest voor deze keeper? Wat als het gaat over, oké, maar in deze situatie, in deze specifieke situatie dat we in Ierland van Ierland moeten winnen, weten dat die Ieren de vorige wedstrijd er zo in zijn gevlogen, is dit dan mijn juiste opstelling? Ja, dat is echt wel gewoon de rol van de coach. Geef jij eens antwoord? Ja, dat, hij heeft het zelf wel erkend. Misschien had ik zo wel moeten beginnen. En ik denk dat hij gelijk heeft. Even over die keeper. Dat is niet not done bij het voetbal. Hè? Dat je dan weer opeens denkt van oké, andere wedstrijd, andere keeper. Ja, maar er is ook altijd veel kritiek geweest op Virgil van Dijk. Want die geeft dan ook weer die terugspelbal. Een keeper zoek jij het maar op. Hij is niet voor niks keeper geworden. Hè? Omdat hij niet goed kon voetballen. Dus ja, dan laat je hem de opbouw verzorgen. Verhaal zei altijd, hij is heel goed met zijn voeten. Ja. Ja, op het moment dat hij inderdaad zijn verdedigers buiten de 16 heeft staan, maar niet in zijn 16, in de kleine ruimte. Dat is voor een keeper ontzettend lastig. En daarin vind ik gewoon dat je met elkaar had moeten besluiten om het eerste kwartier gewoon een lange ballen te spelen. Maar, om het keepers kwestie af te sluiten. Over een maand speelt Nederland er weer thuis tegen Frankrijk. Wie staat er dan onder een lat, Kees? Ja, ik denk dat gewoon. Ja, het lijkt me dat hij nu voor Vlek heeft gekozen. Ja, dat denk ik. Alhoewel, ik ben fan van Noppert. En volgens mij is Koeman ook fan van Noppert. En de keeperstrainer ook. Alleen die zat ook even in een periode dat hij wat minder was. Zat er met zijn kop niet helemaal bij. Met die contractenverlenging ook. Mm-hmm. Misschien dat Noppert weer zijn niveau haalt. En dan, dan kan die... Verbrugge? Ja, Verbrugge. Ja, Verbrugge heeft een beetje het probleem dat hij... Ja, je hebt het net over rouleren. Dat gebeurt bij Brighton dus wel. Ja. Dat hij dan wel keept en dan weer niet. Die wisselt dat dus wel af, die keeper. Dus dat is bij Verbrugge eventjes een dingetje. Of hij wel. Dus van hockey is afgekeken. Ja, misschien ja. Goed, we gaan naar het beste jongetje van het las. Ja, of zullen we even de spits pakken? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, naar de matchwinnaar van gisteren, Wout Weghorst namelijk. Jullie geven hem allebei een 7. Dacht, beetje magertjes toch voor de man die beslissend is? Nou ja, dat is ook wel gewoon zijn taak, toch? Om als spits daar te zijn waar de bal valt. Ja. Ja, nou ja, goed. Ja. Het was nou niet dat die drie man uitspeelt. Het was een fantastische goal. En ik vond het ook geweldig van Weghorst. Natuurlijk ook. Ja, maar ook het moment dat hij koos om voor die Duffy te komen. Dus het was een echte spitse goal. En hij had een aantal keer dat hij nog de bal goed bij zich hield ook. Een 7+. Oké, dan vooruit. Ja, Gert-Jan? Ja, ik vind het 7. Het is iemand die wel het maximale uit zijn mogelijkheden haalt. En dat vind ik op zich al heel knap. Ja. Misschien had ik hem daardoor iets hoger mogen waarderen. Maar ik was verbaasd dat hij er niet in stond. Want hij vond ik ook de eerste wedstrijd tegen de Grieken heeft hij meer dan voldaan. En ik had ook verwacht dat hij zou beginnen. En ik kan me zijn frustratie wel begrijpen. Ja, want hij had het zelf ook verwacht, zei hij na afloop, tegen collega Jeroen Stekelenburg. Ik hoorde het vanochtend en ik was verrast. Ja, geïrriteerd misschien meer of zo. Ik hoorde jou na de wedstrijd donderdag zeggen dat je deze energie graag brengt. Dat je die ook nu weer wilde brengen. En dan kan dat niet. Is ook niet. Gebeurd, toch? Zeker, uiteindelijk wel, de tweede helft. Precies. Nee, maar ik begrijp wel. Je doet het met het team en je wil natuurlijk met z'n allen winnen. Maar je bent ook een individu binnen zo'n helftal. Ik kan best voorstellen, toch? Dat het dan vervelend is om te horen dat je niet speelt. Ja, nee, ik geef net aan dat ik dat vervelend vond en dat ik... Dat ik daarvan baalde. Ja, het is nu dichtbij, hè, dat EK. Dit is een, als je erop terugkijkt, later geweldig belangrijke week geweest. Ja. Ja, voor jou ook zelf, denk ik, toch? Ja. Want hoe kijk je op deze week terug? Ik bedoel, je bent ontzettend belangrijk geweest voor het Nederlands elftal. Ja. Nee, maar hoe kijk je daarop terug? Ja, precies hetzelfde. Maar heb je daar iets meer over te zeggen? Want je zit hier een beetje... Nee, goed, weet je, natuurlijk kan natuurlijk... Ik voel een klein beetje geïrriteerd, of niet? Nee, niet geïrriteerd. Ik weet dat je dat graag van me wil horen. Nee, helemaal niet. Tuurlijk weet je, je bent niet achterlijk. En je ziet alles, je leest alles, je hoort alles. Ja, al dus Wout Weghorst gisteren na die wedstrijd in Ierland. Je zit een beetje lachend te schudden, Stef. Ja, ik vind dat dan flauw, hè? Want ik heb het wel voor Wout. Ik vind het mooi als iemand dus altijd gewoon klaar is om dat te doen wat hij wordt gevraagd te doen. Ook al word je niet opgesteld, je moet gewoon klaar zijn vanaf het moment dat die coach jou vraagt van oké, jij gaat er zo in. Dan moet je dus mentaal en fysiek daar klaar voor zijn. En hij doet dat vaak. Mm-hmm. Dus ik heb het er wel voor. Maar dan moet je niet zo flauw tegen onze collega's eigenlijk niet gaan antwoorden. Je mag toch ook gewoon zeggen dat je baalt. En je mag toch gewoon dat ook uitleggen waarom je baalt. En je mag van mij nog zeggen ook van nou, ik vind dat ik had moeten spelen en dan moet je met een reden komen. Dus volgens mij krijgt hij alle gelegenheden om gewoon antwoord te geven. En dat doet hij niet. En daarna zegt hij dat hij niet geïrriteerd is. Ja. Ja, dat. Hij is ook geïrriteerd, zegt hij, omdat hij zegt... ja, er wordt maar over me geschreven en over me gezegd... dat ik een beperkte voetballer zou zijn. Terwijl ik ben gewoon de spits van het Nederlands elftal. Heeft hij daar een punt, Kees? Ja, hij vindt dat hij de spits van het Nederlands elftal moet zijn. Ja. Dus dat, maar... heeft hij daar een punt? Ik heb dat al meerdere keren gezegd. En wat Gert-Jan net zegt, dat is ook zo... ongelooflijk veel respect voor de carrière van Wout Weghorst. Ja. Want hij is niet de meest technische en niet de snelste. En noem het allemaal maar op. Hij kan heel veel dingen, lang niet als beste. Maar hij heeft een schitterende carrière tot nu toe. 25 hinterlands. Maar je moet ook wel een beetje zelfrealistisch zijn, vind ik. Ik bedoel, hij mag ook gewoon hartstikke blij zijn dat hij erbij zit. Het komt ook wel gewoon een beetje door het gebrek aan andere mogelijkheden. Want dus als je kijkt naar de spitsen die we hebben gehad de afgelopen jaren daarvoor. Ja, dat was wel van een ander kaliber. En dat maakt het... wat hij aflevert, nogmaals, alle respect daarvoor. En dat dwingt hij zelf allemaal af. Maar ja, om nou zo een beetje kinderachtig te reageren. En hij mag balen, zeker. En dat zegt Koeman ook. Mag voor mij. Ja, dat mag ook wel. Maar om nou zo tegen Jeroen dan zo kort af te doen. En wat geeft hij nou om wat andere mensen om hem geven? Geeft hij nou om wat Kees Kwakman van hem vindt of een ander? Nou, kennelijk dus wel veel. Ja, maar laat lekker lullen. Hij heeft bij Manchester United gespeeld. Hij heeft een geweldige carrière. 25 hinterlands. En, maar misschien is hij daarom wel zo getergd. Dat wij af en toe zeggen dat we hem technisch niet de allerbeste vinden. Maar ja, dat is toch niks mis mee. Dat is Coco Gauff, hè? Gert-Jan, we geven hem gewoon we geven hem gas en houtblokken om de boel op te stoken. Nou ja, dat is ook een van zijn kwaliteiten. Al vanaf het begin van zijn carrière bij Heracles het vuurtje aanstoken. En daar kun je hem goed voor gebruiken. En hij verzaakt niet, hè? Hij gaat altijd voorop in de strijd. Ja, nee, maar dat is ook zijn sterke punt. Dus je moet ook zijn sterke punten kunnen accentueren. En die zijn er genoeg. Daarom is hij ook door Erik ten Hag gehaald bij Manchester United. En daarom speelt hij bij het Nederlands elftal. Maar als Depay straks weer fit is, dat is Depay in de spits, dan zit hij weer op de bank. Maar was dat misschien ook dan zijn punt, dat dit zo'n type wedstrijd is tegen die Ieren, waar gewonnen moet worden, kost wat kost, hoeft niet met mooi voetbal, er moet gewoon gewonnen worden. Dat zijn dan misschien zijn wedstrijden. Misschien is dat dan zijn punt. Maar leg dat dan ook uit wat je bedoelt. Want hij snapt ik ga hier even mijn punt maken en ik word ondergewaardeerd en dat ga ik hier even laten zien. Maar goed, hij heeft altijd wel een beetje rare fratsen, toch? Dit hoort er ook wel een beetje bij hem. Is een beetje een buitenbeentje ook, volgens mij. Ja. Dus hij zei daarna ook wel gewoon dat hij teleurgesteld was. En, maar ja, goed. Hij heeft het goed gedaan, maar voor de rest niet zo zeuren, Wout. Kom op. Goed, bij de buren, onze Oosterburen, daar rommelt het. En niet een beetje ook. De Duitse bondscoach Hansi Flick is ontslagen na de 4-1 oefennederlaag tegen Japan. Trouwens, voor het eerst dat er ooit een Duitse bondscoach is ontslagen. Wist ik ook niet, maar leuk feitje. En dan hoor je wie gaat het hem opvolgen. En dan zingt de naam van Louis van Gaal natuurlijk weer rond. Onder andere bij Bild. Duitsland hoeft natuurlijk geen kwalificatiewedstrijd te spelen, omdat ze zelf het EK organiseren. Zien jullie dat voor jullie, jongens? Ja, Bild is wel de grootste krant, maar niet de beste krant. Nee, nee. En Vergaal met zijn uitspraak is natuurlijk wel mooi weer iets om waar mensen dan over praten. Daarom zitten wij hier vanavond ook weer. Maar en die zegt dan toch van, ja, als hij zelf gevraagd wordt, hij ziet zichzelf als de meest ideale kandidaat. Ja. maar jij niet, hoor ik. Nee, ik denk niet dat Vergaal nog weer gevraagd gaat worden door... Ik vraag me ook of hij het fysiek aan kan. Want hij heeft vorige week bij ons, met die Eredivisie Awards, zei hij al van dat hij weer geopereerd was. En ik denk ook dat hij fysiek... Ik weet niet of hij daar klaar voor is. Het is toch maar even afwachten hoe hij er allemaal uitkomt, zei hij zelf ook. Dus ik denk dat hij dat eerst even afwacht. Zou natuurlijk wel stunt zijn. Nou ja, absoluut. Hij heeft daar natuurlijk wel wat achtergelaten. En ze waren daar uiteindelijk wel allemaal gek op hem. Omdat hij altijd levert met betrekking tot... Nou, en als ze vragen geven, kreeg ik garantie dat hij niet nee zegt. Oh ja, nee, daarom. Ja, inmiddels is er een topkandidaat. Dat is Julian Nagelsmann. Zit zonder club sinds hij bij München ontslagen. Ja, is dat dan een aanbeveling of niet? Ja, die zal het dan wel gaan worden. Ja, maar ik weet niet of Nagelsmann dat wil. Want je bent dat toch beperkt als bondscoach. Best jong ook nog. Ja, en alleen maar oefenwedstrijden, zeg je zelf al. Ja, kan hij daar zijn voldoening uit halen? Mm-hmm. Dat vraag ik me af. Op zo'n jonge leeftijd al bondscoach worden. Maar wel EK in eigen land. Je volle baan. Zeker, ja. Wat is er aan de hand, Gert-Jan? Kun jij dat met het Duitse voetbal? Want dat was heel lang echt een grootmacht. Nu gaat het eigenlijk al eindtoernooi op eindtoernooi gewoon slecht. Die oefenwedstrijden verliezen ze allemaal. Heb jij een door wat er aan de hand is? Nou ja, ze hebben natuurlijk heel lang leeuw gehad. En 15 jaar heeft hij gezeten. als bondscoach. Ja. En hij was daarvoor als assistent er al ja, bij? En hij heeft heel lang vertrouwen gehad in de oude hap. En op een gegeven moment is hij weer teruggevallen op de oude hap. En ja, er is nu een wisseling van de wacht. En schijnbaar zijn er te weinig jonge, goede talenten die het kunnen dragen op dit moment, wat er gevraagd wordt. Ja, en de wisselwerking tussen deze bondscoach, Fliek en de andere en de spelers was niet echt optimaal. Nee. Ja, tot slot van dit blok moeten we nog hebben over Van Gaal die wat had melden over Messi en het Argentijnse team dat ze wereldkampioen moesten worden, Stef. Maar zou het niet gewoon zijn geweest? Ik ben fan van Louis, hè, maar gewoon persoonlijk. Ik ook, zeker. Hij heeft misschien wel bedoeld dat het hele marketingapparaat van de FIFA, dat is een miljardenbusiness, natuurlijk het droomscenario had uitgeschreven. Messi of Ronaldo, het maakt niet uit welke van de twee. Maar één van die twee die moet nog een keer wereldkampioen worden. Want anders kunnen wij nooit zeggen dat dit het allerbeste voetbal is geweest, met de allerbeste voetballer dat we ooit hebben gezien. Zou die niet gewoon hebben geduid op het marketingtechnische verhaal en de miljarden die daarmee verdiend zijn? Ja. Waarom heeft hij dat dan niet gezegd? Hij had er alle tijd voor. Nee, omdat Louis van Gaal die zegt dingen anders dan jij en ik. En nou ja, goed. Dat. Ik denk dat er nog een stukje frustratie zat richting de Argentijnen. Ook natuurlijk met betrekking tot wat Messi tegen hem deed persoonlijk. Dat was natuurlijk niet heel erg netjes van Messi na afloop van die wedstrijd. Dus ik denk dat het toch wel een stuk. Maar is het zo gek wat hij heeft gezegd? Gert-Jan? Nou, als je de wedstrijd kijkt, dan mag hij ook wel eens een keer aan zichzelf kijken. Hè. We hebben het net over Koeman gehad in zijn tactiek. Ik bedoel, 2-0 op een gegeven moment. En dan kun je wat hebben over overtredingen die gemaakt zijn. De tweede gele kaart, ja, die Messi gegeven had kunnen worden. En dat soort dingen. Maar qua voetbal was Argentinië gewoon Nederland de baas. Dat zo eerlijk moeten we zijn. Dus een terechte finalist. En Nederland kwam miraculeus terug in de allerlaatste seconde. Ja, door een geweldige vrije trap. Door Wout, hè? Onze toppers. Dus, ja, moeten we wel zeggen. En toen heeft hij ook nog weer de keuze gemaakt om niet nog meer gewoon maar in de aanval te blijven gaan, maar terugzakken en hopen op panels. Want hij wil ook zijn gelijk halen met panels, hè? Want hij was de uitvinder van panels kun je trainen, de keepers zijn geïnformeerd. Dus, en we weten hoe het afliep. Maar is het gek wat hij heeft gezegd dat hij denkt dat er bij de FIFA een wens was dat Messi wereldkampioen zou worden? Interpretatie. Tuurlijk niet. Nou ja, tuurlijk was dat niet. Ik denk dat gerust zou kunnen zijn. Dat de FIFA, als ze aan hun zouden vragen wie wereldkampioen zou moeten worden, zouden ze Messi of Ronaldo waarschijnlijk zeggen. Maar het is nog wel een stap verder toch om dat te zeggen. We hebben het over één hensbal waar hij echt een gele kaart voor had moeten krijgen, maar voor de rest. Maar ja, dan was hij wel betrouwd van het veld gegaan. Nee, durf dat maar eens als scheidsrechter. Nee, goed, dat was de eerste gele kaart geweest, toch? Dat was al vroeg in de wedstrijd, toch? Ja. Is hij verloren de eerste wedstrijd van Saudi-Arabië? Ja. Of was dat voor Saudi-Arabië omdat die het WK moeten krijgen? Ik ga nog een stapje naar de complottheorie. Jongens, het is tijd voor het nieuws. Jeroen zit hier al een tijdje. 2:30. NPO Radio 1. Jeroen van Kan, hoofdpunten voor het nieuws. Marokko heeft opnieuw het dodental van de aardbeving naar boven toe bijgesteld. Het aantal slachtoffers staat nu op ruim 2800. Zo'n 2500 mensen zijn gewond geraakt. Het conflict tussen het bestuur van de Partij voor de Dieren en politiek leider Esther Ouwehand is voor de zomer al volledig geëscaleerd. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur in handen heeft. In juni zette een medewerker van Ouwehand een aantal mogelijke strategieën op papier die moesten leiden tot het vertrek van het bestuurslid met wie Ouwehand een conflict heeft. Bij een steekincident in Driehuizen in de gemeente Velsen is vanochtend een 24-jarige man overleden. Er is nog niemand aangehouden. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar reanimatie mocht niet meer baten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de oudste zoon van Ridouan Taghi is opgepakt in Dubai. De 22-jarige Faisal is op verzoek van Nederland gearresteerd. Vanochtend meldde de Telegraaf van het Parool zijn aanhouding al, maar toen wilde het OM er nog niets over kwijt. Faisal wordt ervan verdacht dat hij zaken van zijn vader overnam. Langs de lijn en omsteken. Een half uurtje sport voor hem nog met Stef Clement, Kees Kwakman en Gert-Jan Verbeek. En in onze terugblik op de afgelopen week moeten we het natuurlijk hebben over roeien. Want het was het meest succesvolle WK-roeien ooit voor Nederland. Het was bijna lastig om de tel bij te houden. Zoveel medailles wonnen we, in totaal 8 plakken. En daarvan waren er 5 goud. Eindelijk goud. En wat een moment om het te doen. Nederland wereldkampioen. Klevering en meester. Ze verslaan voor het eerst, op het moment dat het er om telt, dat het om gaat, Australië. Ja, we zijn hier een keer niet zo met mitsen en maren, maar we hebben gewoon gewonnen. Ja, ik had het niet geloofd. Het is echt ongelooflijk. De vrouwen, vier zonder stuurman, gaat het doen. Ze zijn wereldkampioen. Waanzin! Dit is waanzin! Dit kan toch helemaal niet? Ja, ik heb er eigenlijk niet echt heel erg woorden voor. Het is gewoon echt ongelooflijk dat het dan op dit, ja, dat het lukt op dit niveau. En het veld was zo gegroeid na vorig jaar. Ja, en dan dit. Nederlandse Olympisch kampioen in de dubbel 4 nu. Terug op het hoogste podium. Wereldkampioen in de mannen dubbel 4. Het is zo bijzonder. Ja, daar doe je het voor. En als het dan helemaal lukt met een mooie groep, dan is de afsluiting van een fantastisch jaar. Wat een duo. Nederland wereldkampioen. Broenink, Twellaar, veruit de beste. Dit is mijn eerste WK-medaille sowieso. Dus deze miste nog, ja. Tweevoudig wereldkampioen in een tijd van 7:14. En dat is een nieuw Nederlands record. Goud. Ik begin me bijna te vertellen. Het is de vijfde gouden medaille voor Nederland. Ja, je bent weer de beste van de wereld. Het is heel gek. Ja, is het nu ineens klaar en heb je net weer, ja, het is afgesloten zoals ik wilde. Dus ja, dat is heel fijn. En zo, Stef, zijn wij na dit weekend opeens het beste roeiland ter wereld. Ga je er volgend jaar voor zitten op de Olympische Spelen? Ik ben er gisteren al voor gaan zitten. Echt? Ik ben er eergisteren voor gaan zitten. Ja, dat draaide allemaal op de achtergrond. Bij ons draaide dat mee. Dat was schitterend. Je went er ook snel aan. Dat is eigenlijk steeds dezelfde afstand. En dan andere boten, andere samenstellingen. Maar het is mooi om naar te kijken. Ja. Interessant omdat de bondscoach Ilko Meenhorst eigenlijk het hele roer bij het roeien heeft omgegooid. Bijvoorbeeld als we kijken naar de trainingsmethode, Gert-Jan. Eerst trainen ze heel intensief, nu vooral heel erg lang. Snap je die filosofie qua trainingsintensiteit? Ja, daar moet er wel iets meer van weten als deze uitleg. Maar het heeft in ieder geval tot zover geleid dat ze een jaar voor de Olympische Spelen in topvorm zijn. Laten we hopen dat ze niet te vroeg pieken en dat ze nog meer eruit weten te halen na volgend seizoen. Want ja, ook andere landen zullen een plan hebben naar de Olympische Spelen toe. En niet naar deze WK, maar naar de Olympische Spelen. En ja, die zijn misschien op dit moment niet in topvorm, omdat ze een andere aanpak hebben gekozen. En hebben gezegd van ja, dit WK is niet belangrijk genoeg voor die Olympische Spelen. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, als je nu wint, dan krijg je heel veel zelfvertrouwen. En dat geeft een extra boost om nog meer en harder en intensiever te trainen. En je hebt die inhoud al. Dat schijnt bij jullie ook heel belangrijk te zijn. Dat je nu al die inhoud hebt. En dat moet je maar eens proberen in te halen. Ook volhouden. Het is wel een jaar is lang hoor. En dan en deze vorm vast te houden, dat valt niet mee. Dus we zullen wel periodiseren. Diezelfde Meenhorst, die legde met zijn vernieuwde aanpak de focus op het halen van goud. Hij zegt liever één keer goud dan drie keer zilver. Ja, daar gaat hij wel een beetje in tegenover de nieuwe filosofie van NOC NSF. Hè? Die graag mooie verhalen willen en die top 10 ambitie niet meer zo hebben. Kees. Ja, nou ja, goed, ik vind het wel mooi dat zo iemand dat dan uitspreekt. En misschien net wat anders dan dat het NOC NSF zegt. Maar hoe staan jullie daarin? Liever één keer goud dan drie keer zilver? Nou, de gouden medaille winnen, zo herinner je je. De zilveren niet. Minder goed, ja. Maar hij werd ook aangesteld, dat zal toch 2-3 jaar geleden zijn, denk ik, toen dat roer helemaal omging daarbij het roeien. Dus dat is pas een jaar dat ze bij het NOC hebben gezegd van ja, nee, medaillespiegel, daar gaan we van afstappen. Dus ja. Daar gaat natuurlijk, je kunt natuurlijk niet die 3 jaar dat ze hebben gewerkt aan die omvang, hè, die trainingsomvang en die opbouw. Ja, dan kun je niet tegen die atleten denk ik gaan zeggen, ja trouwens, maar het is niet belangrijk of dat we gaan winnen. Dus het is eigenlijk Denk je ook niet dat een beetje een eigen leven is gaan leiden, die uitspraak van Van Hoogband? Ja, dat is natuurlijk verplicht door alles wat er nu speelt in de wereld, in ook de sportwereld. Dat gaat over mentale druk opleggen aan iemand anders. Ze kunnen niet anders. En ik vind het ook wel goed dat wij als Nederland niet altijd denken, met onze 18 miljoen mensen kunnen wij net zoveel als landen die 10 keer zo groot zijn, of moeten wij net zoveel kunnen als. Hè? Want we kunnen het misschien wel, maar moeten we dat ook allemaal kunnen? Maar ik vind wel dat als je deze man hebt aangesteld een paar jaar geleden met deze opdracht en hij scoort nu, dan moet je hem ook gewoon laten doen. En dan moet je die roeiers ook gewoon laten doen. Want ze staan echt op een goede positie nu en er is echt heel veel gebeurd. Ja, en je zag de verbazing bij de tegenstanders in die bootjes ook, hè? Je zag echt een paar keer, zag je ook die Britten bijvoorbeeld, die keken echt van een roeinatie bij uitstek. Absoluut. Nee, dus het was echt wel een heel bijzonder weekend. Maar de hele aanpak van NOC NSF werkt wel zijn vruchten af. Hè? Want het is niet alleen het roeien, de atletiek. Hoeveel medailles halen we daar wel niet? Ja. Het is ook bij volleybal is weer in de lift. Dus er zijn verschillende sporten die op dit moment het ontzettend goed doen. Ja, baanwielrennen. Baanwielrennen, ja. Er zijn echt wel een aantal sporten waarin aardig wat medailles kunnen gewonnen worden. En dat voor 8 miljoen inwoners. Hey, ik bedoel meer in de zin van als je van tevoren gaat zeggen dat het elke keer beter moet, beter dan de vorige Olympische Spelen, dat geeft druk. Als je inderdaad gewoon werkt op specifieke sporten waar we heel veel talent hebben, waar we de juiste mensen eromheen hebben zitten, dan komen die medailles wel als alles goed valt. Ja. Maar als het dan niet goed valt, want een spelen is ook gewoon een momentopname natuurlijk, dan is misschien die teleurstelling of die... Nou ja, goed, we zien toch ook heel veel sporters die dan in de problemen komen. Omdat ze... Ja, maar als je als NSF de voorwaarden optimaal creëert voor sporters om hun ding te doen, dan zie je dat resulteert in prijzen. Hè? Dus op het moment... Het heeft ook een financieel plaatje te maken. Nee. En het voordeel hier in Nederland is wel natuurlijk dat we zijn klein, maar ook wel goed georganiseerd. Probeer jij, als jij in Amerika woont of in Rusland... Nou, Rusland is een slecht voorbeeld op dit moment. Maar in zulke grote landen om van die trainingsfaciliteiten gebruik te maken. Je bent hier in anderhalf uur bij op Papendal als je in het noorden of het zuiden woont. Dat ligt centraal. Dus de omstandigheden zijn hier perfect. Alleen je moet er zelf ook nog heel veel tijd in willen en kunnen steken. Maar het is wel prima georganiseerd. Veel beter als in heel veel andere landen. En dat voor die voorsprong hebben wij. En de infrastructuur voor het roeien is dus sowieso al natuurlijk, want het is een hele, dat is sowieso al heel goed geregeld natuurlijk met al die verenigingen in Nederland. Het is misschien wel bij uitstek een sport. Ik bedoel, wielrennen is natuurlijk de vorm van de dag. Je kan geflikt worden, er kan van alles gebeuren. Het is misschien wel veel meer een sport waarbij echt de beste ook wint altijd. Dit kan ik moeilijk inschatten, maar het is altijd dezelfde afstand en het is nooit bergop. Ik bedoel, het is altijd vlak en je kunt vast met de wind kun je wat hebben. Maar ik denk inderdaad dat het een meetbare sport is. Dus dat je van tevoren weet wat je moet kunnen. Ja. Ja. Overigens, één ding wat mij echt, en onze Ragnar Niemeyer, onze commentator, vermeldde het weer. Toen dacht ik, oh ja, dit is wel het meest rare feitje over die sport die ik ken. In Los Angeles, over inmiddels 5 jaar, waar dan de Olympische Spelen zijn, is het roeien niet over 2 kilometer, wat het al sinds mensenheugenis is, maar over 1500 meter. Want de baan is te kort. Hebben jullie dat ooit zoiets geks gehoord? Dat een Olympische sport dus totaal... Dat wordt een hele andere wedstrijd, toch? Als je 1500 meter moet roeien in plaats van 2000 meter... Ja, een snelle starter heeft voordeel. Ja. En een langzame starter met een goede eindschot, die begint misschien te laat. Ja, die is dan op de kade. In heel Los Angeles kan daar niet bij. Waar je kan roeien. Nou, ja. Het land van de onbegrensde mogelijkheden. Ja, dat is niet. Nou goed. Ja. Ik dacht, ik kwam er nog even in. Dit vond ik echt zo bizar. Maar misschien gaat er nog iets geks gebeuren. Je weet het inderdaad nooit in Amerika. Gaan we naar het wielrennen. Want Jumbo-Visma dirigeert dit wielerjaar. In mei werd natuurlijk de Giro d'Italia al gewonnen. Jonas Vingegaard was de beste in de Tour de France. En ook in de Vuelta gaat het nu crescendo. Want afgelopen vrijdag beleefde de ploeg een droomdag. Jumbo-Visma. Met eigenlijk alleen maar hoofdletters. En we gaan, zoals het er nu naar uitziet, zometeen toch echt iets ongekends op het scorebord. Para coronar este puerto del Tourmalet por esta vertiente de Luz Sansover. Menos de 300 metros ya para la victoria de este corredor que se va a colocar además segundo en la clasificación general. 1 Vingegaard, Sepp Kuss, hij wordt tweede. En 3, ja hoor, Primoz Roglic. Het klassement krijgt steeds meer de kleuren geel en zwart. Ja, zwart en geel heerst deze Vuelta. Kuss staat op 1, Roglic op 2, Vingegaard op 3 in het algemeen klassement. Wonnen ook allemaal alle etappen. Kees, verrast door dat ontzettende overwicht van Jumbo-Visma? Nee, maar wel doordat Sepp Kuss aan de leiding staat. Ja. Dat is natuurlijk wel iets wat ongelooflijk is. En ik ben toch wel... we kunnen het natuurlijk aan degene vragen die erbij is geweest. Ja. Hoe gaat dat nou in die ploeg? Want ik hoor Roglic na afloop laatst zeggen van... Ja, Sepp is een leading, hè? En zoals hij heerlijkse interviews kan geven. Ik denk dat hij het heel erg meent, dat hij het hem ook gunt. Jij kent ze natuurlijk beter, maar dit is toch ook wel een beetje lastig. Lijkt me zo. Omdat ze, Vingegaard en Roglic, willen hem toch allebei wel gewoon winnen. Maar ja, dat kan ook nog steeds. Zover staan de beide heren ook niet achter. En er komt nog een hele lastige derde week aan. Kuss is daar natuurlijk gekomen middels een ontsnapping. In, ik dacht, de zesde etappe, tweede aankomst bergop. Er ging een grote groep rijden. Daar zat vier man van Jumbo-Visma bij. En ze wilden Koes eigenlijk die etappe laten winnen. Derde grote ronde voor de jongen dit jaar. Andere twee grote ronden werden gewonnen, mede dankzij Sepp Koes. Dus een bedankje was op zijn plek. Je zit dan ook nog in de situatie dat Evenepoel die trui eigenlijk kwijt wilde. Het leek allemaal nog een dubbelslag te kunnen worden. Daar stak Lenny Martinez even een stokje voor. Maar twee dagen later, Koes inderdaad in het rood. Riante voorsprong. En één voor één vallen ook de tegenstanders tegen. Landa rijdt natuurlijk weer een draak van een tijdrit. Vlaashoff heeft twee slechte dagen gehad. Nou ja, Evenepoel die wordt op een gegeven moment gewoon echt van de aardbol geveegd. Almeida slecht. Geraint Thomas is al vanaf de start slecht. Dus dan is het een soort logica dat die andere twee op 2 en 3 komen. Maar het verschil met nummer 4, Ayuso... 2,35? Ja, 2,37. Ja. Is niet onmenselijk groot. Dus ze staan op papier 1 tot met 3. En dat is enorm indrukwekkend. En die etappe op de Tourmalet was ook enorm indrukwekkend. Maar de tegenstand valt eigenlijk ook als loszand uit elkaar. En dat vind ik eigenlijk voor mij het meest opvallende van de afgelopen 2 weken. We hadden ons allemaal enorm verheugd op deze Vuelta. Het zou de meest interessante Vuelta van de afgelopen 30 jaar worden. Want iedereen kwam die er toe deed, behalve Pogacar. En dan staan zij op 1, 2 en 3. Dan hebben zij dus het zo voor elkaar. Nou, eigenlijk zoals in het roeien of het baanwielrennen, dat ze er een controleerbare sport van hebben gemaakt. Van wielrennen. Ja, dat is natuurlijk meestelijk. Ja. Maar kun jij ons, want dat is natuurlijk ook machtig interessant, wat er nu intern bij Jumbo-Visma gebeurt. Gaan ze daar zeggen, jongens, vecht het maar uit? Of wordt er iemand aangewezen? Kun je ons een beetje meenemen hoe dat in zo'n ploeg werkt? Nou, we hebben gisteren al een voorproefje gezien. Want gisteren ging er een hele grote groep ging er rijden. En toen dacht Soler op een gegeven moment, samen met Almeida, de mannen van UAE, die toch wat moeten. Wat de enige ploeg is die nog wat kan met meerdere mannen. Mm-hmm. Laten we eens kijken wat er gebeurt als een van ons aanvalt. Die kregen Vingegaard mee en die reden zo naar die grote kopgroep toe. Toen hebben ze dichtgereden, Jumbo-Visma. Ook omdat het kon, want ze zaten er nog met een overtal. En zij willen niet die derde week in. Ik heb het van de week ook op zender gezegd. Ze staan nu in de positie dat ze met 3 man kunnen winnen. Maar ze willen een positie dat ze niet meer kunnen verliezen. En die hebben ze nog niet. Dus als je nu Soler laat vertrekken met de Vingegaard, dan breng je in één keer Soler ook terug in het klassement. En dan kun je hem weer verliezen. Terwijl als je daar met 3 man blijft staan, dan kun je hem in principe uiteindelijk donderdagmiddag niet meer verliezen. Dus zij gaan proberen het zo lang mogelijk bij elkaar te houden. Is dat in het voordeel van Koes ook? Ja, want ja, Koes die hoeft natuurlijk in principe zijn ploeggenoten niet te vrezen. Voor Koes is het pas een probleem inderdaad als de tegenstand opstaat en alles of niets gaat spelen en dan een van die andere 2 mannen meekrijgt. Ja, en dan moet hij dat ook accepteren. En ik denk dat zijn Achilleshiel, met name als het allemaal nog zo staat, tegen volgende week zaterdag in die allerlaatste etappe zit. Want dat is een soort luik-bast-naken-luik. En dan mag hij heel blij zijn dat Evenepoel al uit het klassement is. Maar kan het zo zijn dat ze dat Jumbo-Visma zegt, nou, die Koes, laten we die maar zo'n ronde laten winnen? Ja, natuurlijk. Ja, zij hebben al jarenlang het hashtag samen winnen. Hè? Dat is hun motto. Ze zijn op zoek naar een nieuwe sponsor. Als je een Amerikaan een grote ronde kan laten winnen. Het gaat heel slecht, hè, met de Amerikaanse wielrennen. Ronde van Californië, ronde van Colorado. Allemaal van de baan. Human-powered Health, de Amerikaanse grootste ploeg nu bij de mannen, stopt ermee. Die gaan alleen nog maar vrouwen doen. Het ligt helemaal op zijn gat. Maar je boort dan een heel nieuw continent aan potentiële sponsoren aan. Dus ik denk dat het marketingtechnisch, daar is die weer, het is ook gewoon business, heel verstandig zou zijn als ze deze optie openhouden. Ja. Ze hebben dan wel weer nog een ronde winnaar erbij. Dan win je alle 3 grote ronden door 3 andere mannen van dezelfde ploeg. Dat is natuurlijk ongekend. Maar ja, Koes die zegt volgend jaar, wacht eens even, ik kan ook rondes winnen. Ik wil ook kopman zijn. Nee, niet dat hij dat zegt. Nee, dat is het mooie aan die Sepp Koes. Nee? Daar heeft hij vandaag al iets over gezegd ook. Hij zal nooit als enige, ik heb wel eens met zijn manager daar ook over gesproken, toen hij een nieuw contract moest tekenen. Sepp zal nooit degene zijn die wil opstaan voorafgaand aan de ronde, ik ben hier de leider. Nu gaat hij hier heel goed op en de situatie is zo ontstaan en die is ideaal. Maar het is nog heel wat anders. En dat komen we eigenlijk terug bij de keeper van het Nederlands elftal. Je moet wel je vinger op durven steken. Ja. Dat moet je nageven natuurlijk. Degene die de vinger durven op te steken voor de wedstrijd, dat zijn de dapperste. En daar hoort Koes niet bij. Het is een buitengewoon goede wielrenner. Maar hij is liever in dienst van. Het is wel in een jaar waarin ook de dopingzaak rond Michel Hesman speelt. Dat is nog een onderzoek. Dat is nog geen zaak. Oké, maar dat onderzoek dat speelt wel. Maakt dat in het peloton uit? Wordt er een beetje argwanend naar Jumbo-Visma en deze hegemonie gekeken? Ja, natuurlijk. Nee, maar de hele wereld kijkt argwanend. Dat is ook de geschiedenis van onze sport. Dat moet Jumbo-Visma ook begrijpen. En dat doen ze denk ik ook wel. Maar is het terecht of ergert je het? Ergert het je? Nee, maar ik heb hier een paar jaar geleden ook daar iets over gezegd. En dat vonden ze toen bij Jumbo-Visma nog allemaal niet zo leuk. Maar dat is gewoon de geschiedenis van onze sport. Leert dat ploegen die zo hebben gedomineerd vaak wat aan de hand hadden. Ik denk dat Jumbo-Visma werkelijk de eerste ploeg in de geschiedenis is die het spelletje zo met alle kennis van nu heeft doorgrond dat ze dit kunnen. Dat geloof ik echt. Maar ik steek nog steeds voor niemand mijn handen in het vuur. Mm-hmm. En dat doet niemand. Alleen er gaat nu een oud collega van mij roepen bij een vergelijkbaar praatprogramma als dit in Frankrijk. Ze hebben mechanische doping. Pino. Ja. En kijk, als je dat soort dingen roept, dan moet je het ook kunnen bewijzen natuurlijk. Mechanische doping. Ja, het lijkt mij allemaal onzin. Maar het is wel interessant, want je bent sowieso onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dat geldt ook in een sport waar een geurtje omheen hangt. Ja. Maar wat maakt dat jij ook echt overtuigd bent van wat je denkt? Deze ploeg is wel echt de eerste die domineert en clean is. Nou, ik heb een kijkje in de keuken mogen nemen deze winter. En ik ben niet naïef. Hè. Ik weet ook wel dat er gaan alleen maar deuren open die ze open willen zetten. Je bent geen detective, maar... Maar ze hebben één gebouwd de afgelopen 5 jaar aan een enorm sterke ploeg in de breedte. Ze hebben gewoon in de breedte de sterkste ploeg van het hele peloton. En daaromheen hebben ze de beste mensen op elk gebied verzameld. Dus als het gaat om voeding, als het gaat om materiaal, want eigenlijk zijn die fietsen van hun ook mechanisch doping, gewoon omdat het de beste fietsen van het peloton zijn. Alle sponsoren willen nu bij deze ploeg horen, want ze winnen alles. Ja, dus krijg je meer geld. Je krijgt meer geld. Dus je wordt steeds beter. En nogmaals, buiten dat zij dus in alles eigenlijk... Je moet in het wielrennen moet je trainen, herstellen en je moet presteren. Dat is denk ik in alle sporten zo. Maar in het wielrennen is natuurlijk een extreme sport. Dus als je die drie facetten, die basisfacetten, als je die perfectioneert, dat is waar zij 5 jaar mee bezig zijn geweest. Ze hebben contact met AZ, dat weet ik ook. Daar ligt een link. Het gaat echt om de basis voor elke renner optimaliseren. En dan gaat hij dus het beste uit zichzelf halen. En als je dan steeds sterker renners aantrekt, ja, dan ga je dus in de breedte steeds beter presteren. En dan krijg je een situatie dat Sepp Kuss aan de leiding staat. En als je dan met ons even terug naar de sport vooruit kijkt, komende week, beslissende week van die Vuelta, waar ga jij op letten? Ja, ik hoop natuurlijk op toch nog wel wat weerwerk. En ik zou het vreselijk vinden, want er staan 4 Spanjaarden op plek 4 tot en met 7. Ja. En die zeggen allemaal wel, ja, wij moeten een verbond sluiten. En wij moeten samen ten strijde trekken. Maar wat er in het wielrennen de afgelopen jaren vaak gebeurt, is dat iedereen in de derde week gaat zitten op zijn plekje. Ik wil liever 4e worden dan 7e. We hebben jongens nodig die, nou ja, noem het maar als een Evenepoel of Van der Poel of Pagacar gaan om te winnen. Ja, precies wat de bondscoach van de roeiers zegt. Je moet niet 3 keer zilver winnen, maar je moet goud winnen, Gert-Jan. En dus daar risico mee nemen met het risico dat je een andere plek verliest. Ja, dus ze zullen moeten gaan aanvallen. Er zijn een paar prima bergritten te gaan. Die, ben je in staat en ben je moedig genoeg? En heb je nog de inhoud om in die derde week de top 3 moeilijk te maken? En dan dus aanvallen. En niet op je stekje blijven zitten en denken van ik word liever 4-7. Maar dat kan natuurlijk inderdaad zijn dat je halverwege een berg in elkaar zakt. Hè? Dat hebben we met Evenepoel gezien. Ja. Oh, Landa die direct opeens er vandoor gaat. Heerlijk. Ik had niet afwachten. Ziet gebeuren, Stef. Nee, dat is nou net degene die net het summen van mannen die dat dus niet doet. Nee, natuurlijk. Nee. Joost, komt iemand met een bord binnen. De blessuretijd bedraagt... Nou, 5 minuten maar liefst. Ja, kleine 5 minuten. Kunnen wij het hebben over een opvallend verhaal uit de Griekse competitie. Dominik Kruzliak. Voetballer uit Slowakije is dat. Die is om een wel heel bijzondere reden ontslagen door zijn club Volos NPS. Hij veroorzaakt in de blessuretijd een strafschop. Ja, dan klinkt dit. Dus dan weet je, die gaat erin. Waardoor zijn ploeg dus verloor. Dat is zuur, zo de laatste minuten van de wedstrijd. Maar goed, overdrijven is ook een vak. De voorzitter van de club namelijk was zo woedend dat hij de verdediger op staande voet ontsloeg. Nu zijn wij benieuwd. Hebben jullie wel zo'n ontslag meegemaakt? Zo'n opvallend ontslag, Kees? Ja, toen ik dit hoorde vanmiddag, toen moest ik wel gelijk aan Eindhoven RBC denken. En dat is heel lang geleden. Stonden wij 2-1 voor. En jij speelde bij RBC. Ik speelde bij RBC. 1-2 stonden we voor. En we misten kans op 1-3. En in de allerlaatste minuut kwam er een voorzet. En ik kon er niet bij. Ik denk, nou, ik tik hem weg met mijn hand. Dat zien ze vast niet. Maar dat zagen ze dus wel. En toen, elke voetballer heeft het wel eens een keer gehad in zijn carrière. Dat die bal, en dat je uit reactie hem wegslaat. Ja. En ik deed dat in het begin van mijn carrière 1 keer. Daarna nooit meer. En dat werd 2-2. En de afloop, Robert Maaskamp, wel bekend als de trainer. En die ging een paar mensen af die de kans hadden gemist. En ik denk, nou, hij gaat niks zeggen. Ja, maar hij had mij als laatste bewaard. Ik had toen wel het idee dat ik op staande voet ontslag ging krijgen. Maar het viel achteraf mee. Onze redacteur die heeft het even gecheckt bij Robert Maaskamp. Hey Kees, in ons turbulente verleden bij zowel RBC, Groningen, al die clubs, NAC natuurlijk, waar we elkaar het leven zuur hebben gemaakt. Hadden we minimaal 1 keer per jaar altijd wel even een aanvaring. Maar dat moment bij RBC kon ik inderdaad je kop wel van je romp aftrekken. Zo blij was ik met je op dat moment. Ik wens jou een geweldige kermis als die nog niet afgelopen is. En het is je al lang vergeven, want ik vind je een topper. Ja, die is al afgelopen, ja. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Ja. Uiteindelijk mocht je blijven toen bij RBC. Gert-Jan, je hebt ook wel bij clubs gespeeld waar het niet lukt om je contract helemaal uit te dienen. Kun jij een ontslagverhaal met ons delen? Nou ja, eigenlijk geen ontslagverhaal, maar in Australië, midden in de competitie, komt corona voorbij. En de competitie wordt stilgelegd. En 's morgens krijgen we de opdracht om thuis te zitten en schema's te maken voor die jongens. Ja. En 's avonds krijg ik een mailtje met dat per direct salaris wordt stopgezet. En dat ik moet zien hoe ik rondkom. Dus ja, geen ontslag, maar de facto. De assistenttrainer kreeg nog wel een uitkering vanuit de regering. Maar als buitenlander kom je daar niet voor in aanmerking. Dus de assistenttrainer verdiende nog een paar centen. En wij zaten op zwart zaad. En dan weet je niet hoe lang het gaat duren. Dus de competitie lag stil. Dus dan hebben mijn vrouw en ik besloten om met de kleine 4-5 weken later om terug te keren naar Nederland. Dat kon toen nog wel. Nou, we hebben wel 5-6 weken moeten wachten. Want Australië liep al 3 weken achter op Europa. En toen dat bekend werd en alles stilte, toen kwam je er ook bijna niet meer uit. Dus dat was wel lastig. Stef, heb jij nog een ontslagverhaal? We hebben nog 1,5 minuut. Ja. Vast wel. Ja, niet van mezelf. Ploeggenoot tussen de Tour en de Vuelta. Een paar dagen voor de start van de Vuelta op stap. In Sable d'Olon. Lekker eerst... Op stap, vlak voor de ronde. Ja, heerlijk. Ja, ik alternatief voor een hoogtestage. Precies, dat kon toen allemaal nog. En hij ging flink de bloemetjes buiten zetten. Vergat in te checken. Komt om ergens 2:30, 3 uur in dat hotel. Tegenover een veel te grote nachtportier te staan. Wil ze gelijk halen. Krijgt het niet. Wil inchecken. Mag niet. Slaat die kerel op zijn neus. En die wordt vastgezet. Dat is lastig, een paar dagen voor de Vuelta. Dus die kon niet naar Spanje. En ja, dat was voor onze baas dan wel de reden om afscheid te nemen. Ja. En dat kon ook wel iedereen begrijpen. Ja, en hij zelf volgens mij ook. Hij vond het prima. Hoe is zijn carrière afgelopen? Vast met heel veel geluk en heel veel wijn. Want het was echt een levensgenieter die per ongeluk prof was geworden. Heerlijk. Walter Beneteau, hè? Daar hebben we het al. Zou zomaar kunnen. Vraag nog even aan Stef wie er gaat winnen morgen. Hij wint. Oh, ja. Ja, ja, wat wil jij weten? Ja, voor je poeltje, hè? Grégoire zou ik spelen. Kijk, dat wil ik even horen. Juist, bedankt. Gaan we dat morgen volgen, gaan we het checken. Dank voor jullie aanwezigheid in het sportforum. Stef Clement, Kees Kwakman en natuurlijk ook Gert-Jan Verbeek. Wij melden ons morgen weer gewoon om 8:30. En hier op NPO Radio 1 gaat Met het oog op morgen verder. Vanavond gepresenteerd door Chris Keijne. Tot morgen. Bye. NPO Radio 1, podcast. De dag. Ik was in een bergdorpje, dat heet Etemarruit. Dat is in de Hoge Atlas. En plotseling begon de wereld te schudden. De podcast De Dag. Het zuiden van Marokko is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,9. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Hoe machteloos je bent tegen de kracht van de aarde. Dat je niks meer dan hoop moet hebben dat zoveel mogelijk mensen er goed vanaf zijn gekomen. Want er is geen redden aan. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen.